สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่377เรื่องครอบครัวครั้งที่2พระเจ้าของพระเจ้านะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อวานนี้คือในพระธรรมมัทธิวบทที่19นะครับแต่ผมอยากจะเน้นในข้อที่4ครับเป็นต้นไปโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยพี่น้องครับพอได้ยินวลีสุดท้ายนะครับว่าเขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยคุ้นๆใช่ไหมครับในงานแต่งงานหรือพิธีสมรสครอบครัวนั้นพระเจ้าได้สร้างขึ้นมานะครับเมื่อพระเจ้าแรกเริ่มสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างให้เป็นชายและหญิงมีแค่สองเพศเท่านั้นครับไม่มีเพศที่สามในขณะเดียวกันครับก็ได้พูดถึงบุรุษจะต้องละบิดามารดาของตนมีความหมายว่าไม่ใช่ทิ้งนะครับแต่บุรุษนั้นกำลังจัดลำดับความสำคัญเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังใหม่ครับว่าครอบครัวใหม่ของเขาก็คือภรรยาของเขานั้นนะครับเขาจะต้องให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้นหรืออันดับแรกๆนะครับแทนบิดามารดาพี่น้องครับหลายครั้งในวัฒนธรรมของชาวตะวันออกเรารับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นการผูกพันทางสายเลือดนะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าชายหญิงผูกพันกันเป็นแค่สามีภรรยาเด็กๆนั้นผมเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดอย่างนี้นะครับว่าภรรยามีได้หลายคนแต่แม่มีได้คนเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่สอนให้ความกตัญญูให้เกิดความกตัญญูนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมแบบนั้นคนที่เป็นลูกสะใภ้หรือคนที่เป็นภรรยานั้นก็ถูกข่มเหงครับเพราะเหตุที่เขาไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติที่พระเจ้าตั้งไว้เขาไม่ได้ละบิดามารดาของตนเขาไม่ได้วางบิดามารดาของตนนะครับมาเป็นเบอร์สองนะครับและให้ภรรยามาเป็นเบอร์หนึ่งนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าครับพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอบต่อไปว่าเขาทั้งสองนั้นจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นหมายความว่าแม้ว่าเขาจะมาจากคนละทิศคนละทางแต่การผูกพันของพระเจ้าจะประสานเขาให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันคำว่าเนื้อเดียวกันนั้นมีความหมายในข้อที่6ว่าเขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันและนี่คือการผูกพันกับพระเจ้าครับพี่น้องครับการเป็นเนื้อเดียวกันนั้นมีความหมายนะครับในภาษาฮีบรูก็คือการที่ติดกันครับการว่าติดกันนี่คือว่าเหมือนกับกระดาษ2แผ่นมาติดกันครับโดยใช้กาวเมื่อติดกันเรียบร้อยแล้วกาวแห้งแล้วเราไม่สามารถแยกเขาออกมาได้หากฝืนที่จะแยกเขาออกมามันจะกัดกินเนื้อของกันและกันเหมือนกับกระดาษนะครับถ้าฝืนจะฉีกออกมานะครับมันก็จะขาดแล้วมันก็จะลุ่งริ่งมันก็จะไม่ค่อยเหลืออะไรที่ใช้การได้ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงการหย่าร้างภรรยาในพระคัมภีร์เดิมที่คนกลุ่มหนึ่งพยายามตีความหมายนะครับของธรรมบัญญัติของโมเสสว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาได้ถ้าเธอปล่อยผมหรือพูดคุยกับชายอื่นหรือทำขนมปังไหม้หรือทำอาหารเค็มไม่อร่อยนะครับหาเหตุที่จะหย่าได้หมดแต่จริงๆแล้วท่าทีในการที่หาเหตุหย่าหรือท่าทีหรือความต้องการจริงๆวัตถุประสงค์ของการหย่าคือต้องการที่จะแต่งงานใหม่พี่น้องครับพระเยซูนะครับรู้ว่าคนเหล่านั้นที่พยายามจะมาถามเรื่องนี้เขามี hidden agenda หมายความว่ามีวาระซ่อนเร้นที่ซ่อนอยู่เพื่อที่เขาจะโจมตีพระเยซูครับพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวว่าหลังจากที่พระเยซูได้สอนฝูงชนมีคนติดตามพระเยซูเยอะแยะพระเยซูรักษาโรคนะครับผู้เขียนนะครับพระคัมภีร์ทั้งมาระโกมัทธิวนั้น ทั้งสองท่านก็กล่าวว่ามีกลุ่มฟาริสีมาเพื่อจะทดลองพระเยซูบุคคลเหล่านี้มาจากกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในระบบศาสนาของคนยิวครับและจุดประสงค์ที่มาถามพระเยซูก็เพื่อจะทำลายชื่อเสียงของพระองค์เพื่อที่จะขุดหลุมเป็นกับดักให้พระเยซูตกลงไปเขาถามว่าการหย่าภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือเปล่านะครับพระเจ้าพระเยซูก็โต้ตอบนะครับพูดคุยกับเขาพระเยซูอธิบายในข้อที่5ชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงและให้บุรุษนั้นรับบิดามารดาถูกพันนั่นหมายความว่าชาย1หญิง1ครับนะครับไม่ใช่ชาย1หญิง4ครับหรือชาย1หญิงเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้คือน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าครับในขณะเดียวกันครับคำว่าผูกพันก็คือการผูกกันการติดกันของสิ่งของ2อย่างอย่างเหนียวแน่นนะครับที่ผมอธิบายไปแล้วส่วนมากก็ใช้กับเป็นเครื่องหมายแทนกาวหรือปูนซีเมนต์นะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงถาวรของชีวิตสมรสพี่น้องครับมาระโกกล่าวว่าพระเยซูได้เสด็จเข้าไปในเรือนพร้อมกับสาวกสาวกอยากให้พระเยซูอธิบายมากกว่านี้พระเยซูก็เลยอธิบายให้ฟังมากขึ้นว่าถ้าผู้ใดหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ผู้นั้นก็ผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมและถ้าหญิงเองจะหย่าสามีของตัวเองแล้วก็ไปมีสามีใหม่หญิงนั้นก็ผิดประเวณีเหมือนกันพี่น้องครับสังเกตนะครับว่าพระเยซูชี้ให้เห็นว่าหญิงก็สามารถหย่าสามีได้หากสามีผิดประเวณีไม่มีกฎบัญญัติข้อใดในพระคัมภีร์เดิมที่ให้โอกาสเช่นนี้แก่ผู้หญิงแต่นี่เป็นหนึ่งในหลายๆตัวอย่างในพระคัมภีร์ใหม่ที่พระเยซูยกฐานะของผู้หญิงและเน้นสิทธิความเสมอภาคของผู้หญิงครับแม้แต่กฎของโรมันก็ยังบอกว่าผู้หญิงนะครับเสนอขอหย่าได้มัทธิวบทที่19ข้อที่10บอกว่าพวกสาวกสรุปว่าถ้าลักษณะสามีภรรยาเช่นนั้นไม่เป็นสามีภรรยากันเลยก็ดีกว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพวกเขาเติบโตขึ้นในวัฒนธรรมที่การหย่าร้างเป็นที่ยอมรับในสังคมรับบีคนหนึ่งนะครับเขียนไว้ว่าหากชายคนหนึ่งมีภรรยาที่ไม่ดีก็เป็นหน้าที่ของศาสนาที่จะให้หย่าร้างเธอได้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นกับคำสอนของพระเยซูนั้นมีมากมายครับพระเยซูทรงสอนคำสอนของพระองค์มีเอกลักษณ์นะครับมีจุดเด่นและมีความถูกต้องสูงสุดครับและชายชาวยิวเป็นมากมองดูชีวิตแต่งงานนะครับเขาก็มองเพียงแต่ว่าเป็นเพียงวิถีทางหนึ่งของความพึงพอใจทางเพศและการสร้างลูกหลานเท่านั้นเองพระเยซูอธิบายต่อไปนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะยอมรับคำสอนเรื่องการแต่งงานได้พระองค์ยกตัวอย่างบุคคล3ประเภทครับที่สามารถอยู่เป็นโสดได้สำเร็จประเภทแรกก็คือผู้ที่เป็นขันธีแต่กำเนิดประเภทที่สองก็คือผู้ที่ถูกกระทำให้เป็นขันธีตั้งแต่เด็กประเภทสุดท้ายก็คือผู้ที่ปฏิเสธการแต่งงานและเลือกที่จะถือพรหมจรรย์เป็นโสดพี่น้องครับพวกเขาคิดว่าการแต่งงานนะครับอาจจะแบ่งความสนใจในการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาของเขาไปด้วยและด้วยเหตุนี้ผู้ใดที่สามารถอยู่เป็นโสดได้นะครับก็เลือกจะทำอย่างนี้แทนที่จะทำตามแผนการของพระเจ้าในสมรรถการเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหลายท่านสละการแต่งงานนะครับและใช้ชีวิตเป็นโสดเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่พระเจ้าจะทรงนำอนุชนในคริสตจักรของเราของทุกๆท่านคริสตจักรทุกท่านและพี่น้องที่ยังเป็นโสดอยู่ซึ่งตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานอีกแล้วขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าส่วนตัวที่เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงพอพระทัยอย่างที่จะเกิดผลมากถวายแด่พระเจ้าอย่างที่พระเจ้าสมดังความตั้งพระทัยของพระองค์ที่ให้เราเป็นโสดและเป็นของประทานครับพี่น้องนะครับเป็นของประทานพิเศษสำหรับพี่น้องหลายคนที่เป็นโสดครับขอพระเจ้าอวยพรและขอให้ครอบครัวทุกครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้การทรงนำของพระเจ้าตลอดไปอาเมน